Book 2 16 16 16 Musim dan cuaca. Seizoenen en weer. Seizoenen en weer. Semua ini adalah musim. Dit zijn de seizoenen. Dit zijn de seizoenen. Musim semi, musim panas. Lente, zomer. Lente, zomer. Musim gugur dan musim dingin. Herfst en winter. Herfst en winter. Musim panas terasa panas. De zomer is heet. De zomer is heet. Matahari bersinar pada musim panas. In de zomer schijnt de zon. In de zomer schijnt de zon. Kami suka berjalan-jalan pada musim panas. In de zomer gaan we graag wandelen. In de zomer gaan we graag wandelen. Musim dingin terasa dingin. De winter is koud. De winter is koud. Salju atau hujan turun pada musim dingin. In de winter sneeuwt of regent het. In de winter sneeuwt of regent het. Kami suka berada di rumah pada musim dingin. In de winter blijven we graag thuis. In de winter blijven we graag thuis. Dingin. Het is koud. Het is koud. Hujan. Het regent. Het regent. Berangin. Het waait. Het waait. Hangat. Het is warm. Het is warm. Matahari bersinar. Het is zonnig. Het is zonnig. Cuaca cerah. Het is helder. Het is helder. Bagaimana cuaca hari ini? Hoe is het weer vandaag? Hoe is het weer vandaag? Hari ini dingin. Het is koud vandaag. Het is koud vandaag. Hari ini hangat. Het is warm vandaag. Het is warm vandaag.